kosztów 9,99. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Jest 16:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Mamy środę, 8 maja, audycję Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Być może podczas wizyty Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych w czerwcu dowiemy się, czy Donald Trump przyjedzie do Polski we wrześniu. Ubiegli zbadają wypadek w Hajnówce. Kilka dni temu były premier Włodzimierz Cimoszewicz potrącił tam rowerzystkę. W kalendarzach 8 maja, czarna karta w historii wolnej Polski. W czerwcu prezydent Andrzej Duda ma spotkać się z prezydentem Donaldem Trumpem. Podczas swojej wizyty w USA dowiedział się nieoficjalnie portal polskieradio.pl24.pl w źródłach związanych z Pałacem Prezydenckim i Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski mówi, że ponowne spotkanie polityków ma znaczenie. Do tej pory było zwykle tak, że to w czasie kadencji dochodziło czasem do jednego spotkania takiego, ewentualnie gdzieś tam przejściowego na forum NATO. To już jest kolejne spotkanie, a jest duża szansa również, że Donald Trump może się pojawić 1 września na 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej również u nas. Być może prezydenci wtedy zdecydują w czerwcu o tej wizycie kolejnej. Wśród tematów rozmów prezydentów? Amerykańskie bazy wojskowe w Polsce oraz rozbudowa tzw. wschodniej flanki. Białostocka prokuratura powołała biegłych w śledztwie dotyczącym potrącenia rowerzystki przez byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza. Do czasu przygotowania przez nich opinii nie komentuje medialnych informacji na temat okoliczności i przebiegu wypadku w Hajnówce. Białostocka prokuratura zastrzega, że śledztwo w sprawie wypadku trwa i z uwagi na jego dobro nie jest obecnie możliwe ujawnianie treści zeznań świadków, bo będą one podlegać weryfikacji w toku dalszych czynności procesowych. Do potrącenia rowerzystki przez byłego premiera doszło w minioną sobotę na oznakowanie przejściu dla pieszych w Hajnówce. Jeszcze w dniu wypadku śledztwo wszczęła prokuratura okręgowa w Białymstoku. Prowadzone jest w sprawie, czyli nikomu nie postawiono dotąd zarzutów, a poszkodowana 70-latka i były premier zostali przesłuchani w charakterze świadków. Włodzimierz Cimoszewicz przyznał, że jego auto nie miało badań technicznych, a on sam mógł być w złej kondycji psychicznej z powodu informacji o swojej chorobie nowotworowej. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zachęca do szczepienia się przeciwko odrze. W ubiegłym roku zachorowało około 300 osób. W tym roku odnotowano już 800 zachorowań. Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed tą chorobą są szczepienia, przypomniał minister zdrowia. Wszystkie ogniska odry w Polsce do tej pory to była odra przywleczona. To są ogniska, które wynikają z faktu, że ktoś przyjechał z zagranicy, kto był chory. Paradoksalnie to pokazuje, że polski system szczepień jest dobrym systemem, ponieważ żadne z tych ognisk nie rozlało się na większy obszar. Polskie społeczeństwo jest na tyle wyszczepione, że pomimo wzrostu ognisk odry, na razie polskie społeczeństwo jest bezpieczne i trzeba apelować do wszystkich o to, żeby się szczepili. Według UNICEF-u najwięcej zachorowań na odrę notuje się na Ukrainie. W tym roku stwierdzono tam już 45 tysięcy przypadków tej choroby. To prawie tyle, co w całym ubiegłym. Wydłużają się kolejki w przychodniach na Wyspach Brytyjskich. Wszystko przez to, że spada liczba lekarzy rodzinnych. Tak wynika z danych publikowanych przez BBC. Inne badania pokazują, że w całym Królestwie spada także liczba pielęgniarek i położnych, które przyjechały na wyspy z innych krajów Unii Europejskiej. Z Londynu Adam Dąbrowski. Dane mówią o tendencji zniżkowej, utrzymującej się od 5 lat. To pierwszy taki spadek od końca lat 60. Efekty? Dla lekarzy przeciążenie pracą, muszą brać więcej godzin, zwykle bez dodatkowych pieniędzy. Dla pacjentów wielotygodniowe oczekiwanie na wizytę i ryzyko mniej dokładnej diagnozy. Używamy telefonu czy Skype'a, udaje nam się rozwiązać mniejsze problemy, ale to nie działa przy bardziej skomplikowanych sprawach, mówi BBC Jonathan Leach z Królewskiego Związku Lekarzy Rodzinnych. A tymczasem inne dane pokazują, że na terenie całego Królestwa zmniejsza się liczba pielęgniarek i położnych z Unii Europejskiej. W porównaniu z marcem 2017 roku jest ich o 13% mniej. Związek Zawodowy Unison ostrzega, że to efekt atmosfery brexitowej i poczucia niektórych imigrantów, że nie są tu już mile widziani. Tutejsza służba zdrowia od dawna w dużym stopniu opiera się na imigrantach. Dodajmy jednak, że liczba położnych i pielęgniarek zwiększyła się w zeszłym roku, między innymi dlatego, że szefowie placówek medycznych zaczęli sięgać po imigrantów spoza Unii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I w serwisie Trójki jeszcze lekcja historii. W Warszawie uczczono polskich żołnierzy, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Przy grobie nieznanego żołnierza odbyła się uroczystość w 74. rocznicę zakończenia tego konfliktu. W uroczystości wzięli udział weterani II wojny, między innymi żołnierz Armii Krajowej sędzia Bogusław Niziński, który wspominał, że zakończenie wojny nie było dla niego radosną chwilą. Już wtedy na tej ziemi, na której mieszkałem, był czerwony wróg i to był dzień bardzo dla mnie smutny. A szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypominał. 8 maja dla nas miał gorzki smak zwycięstwa. Brunatną okupację zastąpiła na dziesięciolecia okupacja czerwona. Z kolei marszałek Sejmu Marek Kuchciński w liście odczytanym przez posłankę Małgorzatę Gosiewską złożył hołd wszystkim, którzy walczyli o odzyskanie wolności przez Polskę. Z najwyższą czcią i szacunkiem skłaniamy głowę przed obrońcami naszej ojczyzny. Polska straciła w czasie II wojny światowej około 6 milionów obywateli, a wiele miast zostało kompletnie zniszczonych. Witold Banach, Polskie Radio. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24.pl. No to po kolei, od ogółu do szczegółu. Europa Zachodnia, Północna i Wschodnia znajdują się w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi. Pozostała część kontynentu jest pod wpływem słabych wyżów znad Litwy i Morza Śródziemnego. Nad Polskę, proszę Państwa, i to interesujące informacje, od zachodu nasuwa się Zatoka Niżowa z ciepłym frontem atmosferycznym, za którym z południa powoli zacznie napływać wreszcie ciepłe, polarne morskie powietrze. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniosło 1002 hektopaskale i spada. Dzisiaj w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, w Bieszczadach i na Podhalu okresami duże i tam miejscami słabe opady deszczu, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od 13 stopni, tyle dzisiaj na południu Podkarpacia, około 14-16 jest w centrum i na północy, do 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedna ręka, druga ręka, ręce. Co słyszysz? Jedna ręka. Chore dzieci. Dom dziecka. Serio? Serio. Skrzyżowane i do przodu w górę. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Spraw, by żyły pełnią życia. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Okay? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład oszczędna pralka Electrolux 1000 obrotów, klasa A+++ za 999. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16.08. Zapraszamy do Trójki do 19.00. My, czyli popołudniowa ekipa. Audycję przygotowaną przez Magdalenę Dercz realizuje Michał Jakubik, a przy telefonie Darek Pieruk. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji m.in. alarmy bombowe i zaplombowane sale. Egzaminy maturalne pełne nietypowych emocji. Patrol policyjny z pirotechnikiem przyjechał. Nie wydawaliśmy arkuszy, dokąd policja nie sprawdziła szkoły. Czas matur to być może dla niektórych z Państwa okazja, by wrócić wspomnieniami do własnej młodości. Spokojnie, to wcale nie jest podróż lata świetlne trwająca. Ale ja chciałbym wykorzystać tę chwilę nostalgii, by opowiedzieć o Gwiezdnych Wojnach. Maj wszak miesiącem kosmicznej sagi, a spojrzymy na nią oczami pirackich figurek produkowanych w PRL-u. Tutaj patrzymy na postać strażnika z pałacu Jabby. No kto by wpadł na pomysł, żeby go wyprodukować w różowym kolorze? To była jakby lalka Barbie o głowie szpetnego, łysego faceta. To było coś cudownego. I tak, proszę Państwa, to jest ten moment, kiedy można rozpocząć podróż w stronę wspomnień. 22 i 7 trójek. Z przyjemnością spoglądamy za siebie, ale jeszcze bardziej interesuje nas przyszłość. Zapraszamy do Trójki, będzie o zabezpieczeniu zbliżających się eurowyborów pod kątem walki z fake newsami. No ostatnio na przykład z tą kukłą Judasza w Pruchniku, że to było wpisane na liście UNESCO w Czechach bodajże, no i się okazało to nieprawdą też. Jak szybko Pan się zorientował, że to jest nieprawda? Po kilku dniach. Pierwszą godzinę audycji zamkniemy opowieścią o cudzie piłkarskim.

The National w programie trzecim Polskiego Radia o tej porze, no bo to nasza trójkowa piosenka dnia. Prawie kwadrans po 16. Zapraszamy do trójki. 11 tysięcy funkcjonariuszy patrolowało dziś wszystkie licea ogólnokształcące w kraju. Od pierwszego dnia matur do szkół ponadgimnazjalnych, gdzie odbywają się matury, wpływają zawiadomienia o podłożeniu bomby. Na szczęście żadna z tych informacji nie była prawdziwa, ale nie zwolniło to policji z mobilizacji, to naturalne. W akcji plombowania klas i pilnowania szkół policję wspierała żandarmeria wojskowa i Straż Graniczna. Dziś uczniowie pisali egzamin z języka angielskiego. Jak poszło? Dobrze poszło. Widzę, tak. Zadowolony, pewny siebie, bez obaw. W końcu to podstawowy angielski. W nocy policja pilnowała sal maturalnych, miały być plombowane. Nic nie widziałem takiego. Nic, czyli maturzyści nie odczuwają obecności policji. Nie. Nie ma nerwowej atmosfery. Nie ma, ja żadnej nie odczułem. Tak. Ale wie pan, że są takie pogróżki wysyłane w całym kraju o podłożeniu bomby. Tak, no ale bardziej traktowałem to jako głupi żart, niżeli rzeczywiście faktyczne niebezpieczeństwo. Za każdym razem dokonujemy sprawdzeń. Te sprawdzenia wykonywane są bardzo sprawnie, szybko, tak aby nie było konieczności przekładania matur. Inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. Ustalamy sprawców czy sprawcę fałszywych alarmów. Tutaj w tym zakresie oczywiście informacji udzielamy jak najmniej. Zaleciliśmy, aby te sale, gdzie odbywają się egzaminy maturalne, były plombowane, aby następnego dnia nie było żadnych wątpliwości, że ktoś mógł tam się dostać, wnieść niebezpieczny przedmiot. Dyrektorzy, jak i policja, nie mogą tego zbagatelizować. Czy u państwa w szkole faktycznie plombowane są sale? Czy coś w ogóle policja zdecydowała? Pierwszego dnia rozpoczęły się matury. Kiedy rano na skrzynkę wpłynął ten mail, no to oczywiście wszyscy byliśmy zszokowani. Barbara Kordas, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Batorego w Warszawie. Egzamin się u nas później odbył, ale oczywiście za zgodą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Było jednak opóźnienie. Tak, patrol policyjny z pirotechnikiem przyjechał. Nie wydawaliśmy arkuszy, dokąd policja nie sprawdziła szkoły. W dniu dzisiejszym dość późno wpłynął nam ten mail. Już w trakcie matury? Nie. Ach. Też jeszcze przed rozpoczęciem, ale od wczoraj popołudnia w szkole czuwali policjanci. Czyli po prostu nic się nie mogło wydarzyć po ostatnich oględzinach policji. No i egzamin się odbył. Adres tego maila, ciekawa jestem. To jest gdzieś z dalekiej zagranicy, bo w mailu widać, że jest 7 godzin różnicy w czasie. Nieznacznie przerabiane różnej treści maila, ale widać, że przygotowane przez jedną osobę czy grupę osób, chociaż rozsyłane z różnych adresów. My oczywiście o naszych czynnościach wykrywczych, jakie prowadzimy wspólnie z prokuraturą, mówić nie możemy. Nie mogę obiecać, że to jest kwestia najbliższych minut, natomiast po pewnym czasie takie osoby zostają ustalone i muszą się one liczyć z surowymi konsekwencjami. Grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Spośród tych 5600 szkół, w których egzamin był przeprowadzany, on rozpoczął się z opóźnieniem w zaledwie 17 szkołach. Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nie było żadnej sytuacji, w której egzamin byłby odwołany. To jeżeli jutro będą takie maile. Zachęcamy, aby jak największa liczba dyrektorów zabezpieczała sale egzaminacyjne, w których odbywa się egzamin, drzwi i okna w tych salach plombami. Wówczas nawet jeżeli dyrektor prosi policję o sprawdzenie szkoły, to wykluczone są z tego sale egzaminacyjne. Policja sprawdza ewentualnie korytarze i inne pomieszczenia w szkole, nie zakłócając przebiegu egzaminu maturalnego. Gdyby to się nie okazał głupi żart i rzeczywiście ktoś by chciał podłożyć bombę, no to byłoby to realne niebezpieczeństwo. To dobrze, że się policja tym interesuje. Na jakie koszty narazi to służby? Na razie policja nie chce podawać takich szacunków, ale nie trudno się domyślić, że to poważne koszty. Maturzyści być może wciąż w nietypowej asyście mundurowych jutro przystąpią do kolejnego egzaminu. Tematem zajęła się Ewa Dudzińska, a państwo wspominają także własne matury. Ja zdawałem maturę w 1984 roku i nam sami nauczyciele podpowiadali, żebyśmy pisali ściągawki. Tych ściągawek oczywiście nie można było używać w czasie matury, ale twierdzili, że w czasie pisania ściągawki sporo wiadomości zostaje w głowie. O, że tak powiem. I dzięki temu prawdopodobnie parę osób więcej zdało. No ale pan się nie podzielił, jak to było u pana. Ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, tak, ten sposób zadziałał. 22:07, trójek, już 19 minut po 16, a państwo już słyszą, brzmi organek. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona, leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona, małe pali się światło, mało tutaj potrzeba, wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa, leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne. Są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Za moich czasów, jak zdawałem maturę, alarmów bombowych nie było. Za to mieliśmy bombowe tematy na maturze. No dobrze, dobrze, ale czy państwo pamiętają, na jaki temat pisali wypracowanie z języka polskiego? Kiedyś się wypracowania pisało, prawda? Ja pamiętam, że to była chyba jakaś, nie pamiętam dokładnie, ale to była prawie na pewno jakaś interpretacja wiersza, jeśli dobrze pamiętam. 16:23. Zapraszamy do Trójki. Święta 1 i 3 maja, no świetnie wszyscy kojarzymy, prawda? Ale jak to jest z 4 dniem maja? To jest też ważny dzień, ważny dla miłośników kultowej serii Gwiezdne Wojny. 4 maja został wybrany Międzynarodowym Dniem Gwiezdnych Wojen, nie bez przyczyny. Zdanie May the Force be with you, no, jest wymawiane podobnie do May the Fourth. Prawda? Be with you. W maju miały miejsce premiery prawie wszystkich epizodów sagi, tak przy okazji. Więc ten maj to rzeczywiście taki gwiezdnowojenny. No, my zatem, proszę państwa, przeniesiemy się teraz na moment w świat Gwiezdnych Wojen i opowiemy o figurkach filmowych postaci, które, a o tym wie niewielu, na masową skalę produkowane były także u nas. W niczym, albo prawie w niczym, nie przypominały oryginałów z Zachodu, ale i tak były niezwykle pożądane. Wspomina Kuba Burzyński, autor książki Far Far Away i właściciel jednej z trzech kompletnych kolekcji polskich figurek, jednej z trzech na świecie. Byliśmy jedną z pięciu potęg, o czym wtedy nie wiedzieliśmy, które na taką skalę, z takim rozmachem produkowały kopie, podróbki nielicencjonowane, czyli pirackie, figurek z Gwiezdnych Wojen firmy Kenner. Dla dziecka było to naturalne, że znowu jakiś chiński produkt do nas przyjechał, kiepskiej jakości. Takie figurki były smakiem Zachodu, no bo niewiele osób miało przywożone, oryginalne, oficjalnie stworzone, piękne, ruszające się figurki. Tomasz Kreczmar, miłośnik Gwiezdnych Wojen. Ja pamiętam, że mój kolega miał na podwórku Sokoła Millennium, to my żeśmy godzinami po prostu siedzieli i go oglądali. A tymi można się było bawić w zasadzie niemalże w nieskończoność, bo one były tak paskudne, że nawet nam się nie podobały i były takim jedynym świadectwem tego, że w Polsce można być fanem Gwiezdnych Wojen. stanęliśmy za żelazną kurtyną. To nawet nie była sprawa, że nas nie było stać. Po prostu figurek amerykańskich nie było. Więc te nieliczne figurki, które przedostawały się, kupowali je ludzie, którzy pracowali za granicą, one wpadały w ręce drobnych przedsiębiorców, którzy tworzyli odlewy tych figurek na własną rękę, lepsze lub gorsze, zwykle gorsze, i zarzucali nimi sklepy w Polsce, ponieważ nie było ustawy o licencjach, nie było ustawy o prawach autorskich. To po prostu była produkcja trochę na zasadzie wujek szwagra potrafi coś tam odlać, w związku z czym my żeśmy to odlali z nim, później poszliśmy do ruchu i jakoś to żeśmy opchnęli. Można było spokojnie coś takiego robić pod płaszczykiem spółdzielni rzemieślniczych. I te spółdzielnie rzemieślnicze przez centralę dystrybucyjną zabawek rozprowadzały te zabawki po sklepach zabawkowych, papierniczych, sklepach z pamiątkami w całym kraju. Mnóstwo nostalgii w tym siedzi, natomiast jak patrzę na takiego figurkowego Dartha Vadera, to on tak przypomina Dartha Vadera, jak ja przypominam Leo Messiego. Jeśli chodzi o ulubioną postać z całego tego uniwersum figurek polskich, to jest to strażnik gamorreański z Pałacu Dżabby. To jest taki świniokształtny, gruby jegomość z toporem. On był produkowany przez Polaków w drugiej połowie lat 80. No inne są kolory, inne są kształty, inne są barwy. Wersje różne kolorystyczne wynikały też z tego, że mieliśmy słabość w dostępie do towaru. Ciężko było stworzyć w Polsce ten sam plastik, który był powtórzony 30-40 tysięcy razy, ale po drugie, że one są, no powtórzę to słowo jeszcze raz, ale one są tak pięknie obrzydliwe. Ja potrafię dojrzeć piękno tych figurek, ponieważ część z nich wcale nie jest takimi maszkarami. Piękno jest zaklęte w pewnym duchu, który one posiadają. Tutaj patrzymy na postać strażnika z Pałacu Dżabby, takiego z warkoczem, Wikey się nazywał. No kto by wpadł na pomysł, żeby go wyprodukować w różowym kolorze? No na pewno nie firma Kenner. Tymczasem ja takiego różowego miałem w dzieciństwie i to była jedna z moich ulubionych figurek. On miał jakieś piękno w sobie zaklęte. To była jakby lalka Barbie o głowie szpetnego, łysego faceta. To było coś cudownego. Niektóre z tych figurek do zobaczenia na naszej facebookowej stronie. Te figurki produkowane w Polsce są cenione przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Podobno dla fanów z całego świata są niezwykłe i często więcej warte niż oryginalne wersje. No i państwo piszą, zd@trzymałpa.polskieradio.pl a propos roku świetlnego. No dobrze, dobrze. To żeby nie było żadnych wątpliwości, jest to oczywiście jednostka odległości, no ale w pewnym sensie można tak powiedzieć, że ufundowana na czasie, prawda? Ile trwa rok świetlny? Pan Grzegorz pyta, może państwo mają pomysły? 2, 2 i 7 trójek. Jest 16.30. Skrót najważniejszych informacji, Krzysztof Zyblewski. Ostatnie maile do szkół z informacjami o alarmach bombowych mają znamiona zorganizowanej akcji, mówi minister cyfryzacji. Marek Zagórski zaznacza, że sprawę trzeba traktować bardzo poważnie, dlatego zajmuje się nią policja i ABW. A ma to znamiona zorganizowanej akcji, a nie głupich incydentów czy wybryków, które ktoś zgłasza. Skala tego jest duża i widać, że to trwa. Trzeba to traktować bardzo poważnie, podkreśla minister Zagórski. W ostatnich dniach do szkół ponadgimnazjalnych dotarło kilkaset maili z informacjami o podłożonych ładunkach wybuchowych. Informacje okazały się fałszywe. Będzie zgoda Komisji Europejskiej na wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie przez rolników, dowiedziała się nieoficjalnie nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Oficjalnie decyzja ma zostać ujawniona za kilka dni. Zgodnie z unijnymi przepisami termin składania wniosków upływa 15 maja, ale z powodu licznych próśb z krajów członkowskich Bruksela ma zgodzić się na przesunięcie tego terminu maksymalnie o miesiąc do 15 czerwca. Do unijnych państw będzie należeć decyzja, czy z takiej możliwości skorzystają. Brytyjska premier Theresa May podtrzymuje zapowiedź odejścia przed drugą fazą procesu Brexitu. Jak poinformował jej rzecznik, szefowa rządu chce w ten sposób umożliwić podjęcie negocjacji w drugim etapie nowemu liderowi. Rzecznik podkreślił też, że Theresa May chce, aby Brexit stał się faktem. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Pan Paweł pisze na zdtrzymałpa.polskieradio.pl, czy nie brzmi dziwnie powietrze ciepłe polarne. No może trochę, panie Pawle, ale jak byk stoi. No widzę, no synoptyk napisał, nad Polskę od zachodu nasuwa się Zatoka Niżowa z ciepłym frontem atmosferycznym, za którym z południa powoli zacznie napływać ciepłe polarne morskie powietrze. No, w gruncie rzeczy chodzi o to, że to raczej dobre i pozytywne informacje, zwłaszcza dla tych, którzy ciepło lubią. Trzy słowa o tym, co tej nocy nas czeka. Na wschodzie kraju zachmurzenie raczej małe, na pozostałym obszarze początkowo małe, stopniowo od zachodu wzrastające do umiarkowanego i dużego. Będzie dość chłodno, temperatura minimalna od 2 stopni, tyle na Suwalszczyźnie, Podlasiu i w miejscowościach podgórskich. Będą miejsca, gdzie będzie nawet 10 stopni, tyle na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdybyś był na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczył tę 13. emeryturę? No Barbara, no wiadomo, że na smartfona z takim dużym ekranem, żeby wszystko dobrze widziała. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania, w domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. To tak, Kontorex nie umie się z innego banku przenieść, więc grozilki ruszają mu na pomoc, ale nie dają rady. I wtedy eskadra bobrów pędzi, ale staje, bo korek. I taki mam pomysł na reklamę o przenoszeniu konta. Ale Dawid, po co tak komplikować, skoro przeniesienie jest takie proste? A w Crédit Agricole na koncie dla Ciebie można za to dostać w promocji nawet 300 zł premii. I taką prostą, bez boberów, reklamę zrobiliśmy razem. Z Crédit Agricole, do którego każdego prosto przeniesiemy. Z premią. Promocja korzyści dla Ciebie 2019 trwa do 14 lipca. Jednorazowa premia do 300 zł po otwarciu konta, upoważnieniu banku z wnioskiem o przeniesienie konta i wpływach minimum 3000 zł przez 3 kolejne miesiące. Promocja nie obejmuje klientów, którzy skorzystali z premii za przeniesienie konta lub byli posiadaczami konta od 1 kwietnia 2018 roku. Szczegóły w regulaminie promocji w placówkach i na stronie www.banku. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Marian, a ty wiesz, że mamusia kupiła tego smartfona z dużym ekranem? W Media Expert 400 zł taniej. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Artur trochę nam próbuje zepsuć zabawę i pisze, rok świetlny jest miarą odległości, więc pytanie o to, ile trwa, jest równie bezsensowne, co zapytać, ile trwa metr. No, ale państwo mają inne pomysły. Ja mam takie przemyślenie na temat pytania, ile trwa rok świetlny. To jest tak, jak kiedyś w wojsku tłumaczono pojęcie czasoprzestrzeni, czyli kopanie rogu od godziny 6 do wskazanego miejsca. To coś podobnego jest. 2027 trójek, zd@polskieradio.pl. Jeśli Państwo wolą krócej i szybciej, to proszę słać SMS-y. 71335. No i jesteśmy także na Facebooku. Wystarczy wpisać "Zapraszamy do trójki". Chciałem pomóc panu w obliczeniu mroku świetlnego, jaka to będzie odległość. No więc jeżeli trzeba to policzyć, no to należy podejść do sprawy tak. Jeżeli jedna sekunda ma 400 tysięcy kilometrów, no to musimy to pomnożyć razy 60 do minuty, czyli potem znowu razy 60 do godziny, potem znowu razy 24 do dnia i razy 365 do roku. Wyszło 31 milionów, prawda, z haczykiem, razy 400 tysięcy. Nie podam wyniku, bo mi telefon zwariował. No i bardzo dziękuję, tyle że podejrzewam, że wynik to by panu wyszedł w kilometrach, prawda? Czy w innej jednostce miary pan nie podał na początku, o jaką chodziło, ale my raczej pytaliśmy, ile trwa, a nie ile mierzy rok świetlny. Bardzo dziękuję tak czy inaczej za te skomplikowane szacunki, za wysiłek w nie włożony, no ale zasadnicza rzecz, bo pan Sebastian wysłał 71335 SMS, który trzeba, proszę państwa, wziąć pod uwagę, bo należy doprecyzować. Rok świetlny, jasne, świetnie, tylko pytanie, czy przystępny, czy nie. Zapraszamy do trójki. Już prawie 20 minut do 17. To nie jest optymistyczna wiadomość, zwłaszcza w obliczu zbliżających się eurowyborów. Według badań Instytutu NASK co trzeci z nas przynajmniej raz w tygodniu trafia na tak zwane fake newsy. Niestety co piąty Polak nie sprawdza wiarygodności internetowych treści. Obawa o manipulację kampanii wyborczej do Europarlamentu jest w tej sytuacji jak najbardziej uzasadniona. A co gorsza, większość nie odróżnia faktu od opinii, mówi Rafał Lange z pracowni badań społecznych. Zastosowaliśmy taki quasi-test, 7 zdań, w których respondenci mieli rozpoznać, czy to jest opinia, czy fakt. Co to były za pytania, zdania? Typu, większość Polaków posiada telefon komórkowy. I respondent miał zdecydować, czy to jest opinia, czy to jest fakt. W tym przypadku akurat dobrze wypadło, natomiast pozostałych dosyć dramatycznie. Blisko 70% respondentów ma wyraźne problemy z rozróżnianiem w słowie drukowanym opinii od faktu. Czy pan kiedyś trafił na fake newsa? Jasne. No ostatnio na przykład z tą kukłą Judasza w Pruchniku, że to było wpisane na liście UNESCO w Czechach bodajże, no i się okazało to nieprawdą też. Jak szybko pan się zorientował, że to jest nieprawda? Po kilku dniach. To jest problem. Marcin Bochenek, dyrektor pionu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Instytucie NASK. Znaczy to tyle, że nasi widzowie, słuchacze, czytelnicy, mediów, użytkownicy internetu, no nie radzą sobie z tą komunikacją, która do nich płynie, czyli mówiąc krótko, bardzo łatwo nim manipulować. Istnieje wiara na przykład w słowo pisane, czy też słowo, które pojawia się w jakichś mediach. Nie zawsze niestety to słowo jest prawdziwe, a już zdolność do właśnie odczytania prawidłowego tego, czym ten komunikat jest, no jest niestety bardzo słaba. Innego rozwiązania nie ma niż po prostu skuteczna edukacja medialna. Marcin Maj z serwisu niebezpiecznik.pl. Bo najlepiej by było ludzi nauczyć, żeby nie reagowali na żadne treści emocjonalnie, co jest bardzo trudne oczywiście, bo my jesteśmy istotami emocjonalnymi, ale najlepiej byłoby nauczyć tego takiego bardziej chłodnego podejścia. Ludzie nie biorą już nawet informacji z gazet, ale z memów, tak? Ktoś wyśle po prostu mema z jakimś fejkowym cytatem, że rzekomo ktoś powiedział. Jan Paweł II albo Dalaj Lama. Czy tam Ewa Kopacz powiedziała coś tam o sierotach i wszyscy to po prostu udostępniają, nawet nie sprawdzając, czy faktycznie tak powiedziała. Wystarczy wpisać tę frazę z cytatu. To zatrważa również w obliczu nadchodzących wyborów. Dlatego tworzymy ten serwis bezpiecznewybory.pl, aby użytkownicy mogli wiedzieć, nauczyć się tego, co powinni, czego nie powinni. Krzysztof Silicki, zastępca dyrektora do spraw cyberbezpieczeństwa i innowacji w Instytucie NASK. Tam są konkretne takie studia przypadków, które działają na wyobraźnię. To się obserwuje teraz przy każdych wyborach parlamentarnych, niemalże w każdym kraju, nie tylko w krajach Unii Europejskiej. Na pewno możemy się spodziewać tego, że ktoś będzie próbował manipulować i mówiąc ktoś, mam na myśli praktycznie wszystkie strony tych wyborów, bo ja szczerze mówiąc wątpię, czy istnieją takie organizacje polityczne, które są całkowicie wolne od tego zjawiska. Powiedziałbym nawet, że nawet jeśli same organizacje nie inwestują pieniędzy czy środków w produkcję tego typu treści, a mogą je inwestować pod płaszczykiem usług konsultingowych czy usług PR, to mogą się w sposób być może niezdrowy i niezamierzony angażować różnego rodzaju młodzieżówki czy aktywiści. Też trzeba pamiętać o tym, że mamy bardzo różnego rodzaju dezinformacje. Minister cyfryzacji Marek Zagórski. I też musimy odróżnić walkę polityczną w kampanii wyborczej. No dobrze, żeby ona była fair, żeby nie bazowała na niewłaściwych informacjach, ale myślę, że to, co jest dla nas najgorsze i z czym zmierzyło się już kilka państw, to jest próba ingerencji w wybory poprzez fałszywe informacje ze strony struktur państw i instytucji, które nie są aniołkami i nie zamierzają nam nieba przychylić na pewno. Według respondentów najwięcej fałszywych informacji pojawia się na portalach społecznościowych i w innych mediach elektronicznych, także w telewizji. Co ciekawe, dużym zaufaniem cieszy się radio, za co państwu dziękujemy. A te dobre i te złe informacje zbierał dla nas Kuba Witkowski. To były fakty, jakie są opinie, to już państwa sprawa. 227-713-35-ZD-3-małpa-polskie-radio.pl. No można także w sprawie roku świetlnego. Jednostka odległości czy czasu? Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo. Na hipokryzję w każdym zdaniu. Na zmasowanym atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatnym amoku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół. Wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Chciałem powiedzieć temu panu, który się martwi o ten rok świetlny, bo rok świetlny wydaje mi się, że jest zarówno jednostką czasu, jak i jednostką odległości, bo rok świetlny określa, że w okresie jednego roku światło z prędkością 300 tysięcy kilometrów przebiegnie jakąś odległość, czyli zarówno jest według mnie jednostką czasu, jak i jednostką odległości. No i jeszcze kwestia tego, czy przestępne, czy nieprzestępne. Pytaliśmy o to, pytał pan Sebastian, to pan Marcin odpowiada. To proste, no. Rok świetlny trwa 365 dni świetlnych, a przestępny 366 dni świetlnych. Wszystko jasne. Jeszcze pan Michał zwraca uwagę, no tak, prędkość światła to nie 300, to nie 400 tysięcy kilometrów na godzinę, tylko 300 tysięcy kilometrów na godzinę. Słuchacz ten, który dzwonił, że kalkulator się zepsuł, czy prawie telefon nie daje rady, to chyba się po prostu przejęzyczył. 300 tysięcy kilometrów na godzinę. Zapraszamy do Trójki. 16.48 na zegarach. Cud, proszę państwa, to słuchając audycji porannej od rana, państwo wiedzą, mnóstwo nagrań, piosenek z cudem w tytule, bo to, co się wczoraj działo, to, co wczoraj oglądaliśmy, to rzeczywiście chyba można powiedzieć jest właściwie jakimś piłkarskim cudem. Adam Dąbrowski razem z nami, łączymy się z Londynem. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry. To co tam się dzieje dzisiaj w tym mieście, bo zdaje się, że emocje to niezwykłe. Ja muszę na początku powiedzieć, że w ten cud to w ogóle nie wierzyłem. Czytałem sobie książkę tego wieczora, powiedziałem, nie będę półtorej godziny życia tracił, przecież tam wszystko wiadomo. Jestem człowiekiem małej wiary, jak się okazuje, w przeciwieństwie do tych kibiców, którzy przyszli wczoraj na Anfield. Po ostatnim gwizdku, You'll Never Walk Alone, czyli stary klubowy hymn wyśpiewany z dziesiątek tysięcy gardeł, no a potem rozmowa z BBC i euforia. Nie możemy w to uwierzyć. Najlepsza noc wszechczasów. Taki wynik z Barcą. Messiego nie było nawet widać. Najlepszy powrót w historii. A Messi? On w ogóle grał? Ten Messi to zaszedł nieco za skórę kibicom, bo pamiętamy, że w pierwszym pojedynku Liverpool też zagrał w gruncie rzeczy całkiem dobrze, ale wtedy przebłysk geniuszu Argentyńczyka, no jak się wówczas wydawało, pozbawił de Reds szans na awans do finału. Nie da się ukryć, tu na Wyspach jest poczucie dosyć powszechne, że dokonała się historia. Trener Jurgen Klopp również jest o tym przekonany. To giganci, jeżeli chodzi o mentalność, coś niewiarygodnego. Pamiętajmy, jak wymagający był ten sezon, pamiętajmy o pladze kontuzji, z jaką obecnie się zmagamy. Gdybyście zapytali, kto przed tym meczem postawiłby na nas choćby pęsik, nie znaleźlibyście zbyt wielu ludzi. A potem oni wychodzą na boisko i grają w taki sposób. Jestem dumny z tego, że mogę być trenerem tego zespołu. To, co zrobili, jest naprawdę szczególne. To było historyczne spotkanie pod wieloma względami. Ostatnim razem w półfinale podobnej sztuki do tej dokonanej przez The Reds dokonano, uwaga, uwaga, w 1986 roku. To jeszcze wówczas nazywało się Puchar Europy, o Lidze Mistrzów nikomu się nie śniło. A kto wtedy triumfował, mimo klęski w pierwszym meczu? O ironio, Barcelona. Katalończycy zaspali w pierwszym pojedynku z Göteborgiem. Liverpool dociera do 9. finału w tych rozgrywkach, swojego 9. finału. Lepszy w takiej klasyfikacji tylko Real, 16 razy. Milan 11 i Bayern Monachium 10. Dwie bramki Origiego i to były jego pierwsze gole w Champions League. No, perfekcyjny timing, perfekcyjne wyczucie chwili. Dwa gole również Wijnalduma. No i tu też kawał historii, bo Holender wszedł z ławki, a zdobyć dwa gole, nie występując od pierwszego gwizdka, no, to jest sztuka, której ostatnio w The Reds dokonano 12 lat temu, Ryan Babel w spotkaniu z Besiktaszem. Jakby to był taki hollywoodzki film, to powiedzielibyśmy, że scenarzysta dał się chyba trochę ponieść. Londyn, gdzie teraz jestem, jest oczywiście dosyć daleki od Liverpoolu, ale jest tutaj znany pośród kibiców The Reds na całym świecie czerwony pub, najbardziej liverpoolski pub w Londynie, nazywa się Spread Eagle, jest nieopodal Oxford Street, prowadzi go zagorzały fan The Reds, a i wśród obsługi dominują kibice. Pani Kinga, nasza rodaczka, stała zeszłego wieczora za ladą. Bardzo ciężko to opisać, bo naprawdę było tak świetnie. Ludzie śpiewali, krzyczeli, piszczeli. To było nie do uwierzenia, co tutaj się u nas działo. Tutaj pracowałam, sama skakałam, krzyczałam. A pani sama jest kibicką Liverpoolu? To tak, ja jestem wielkim fanem futbolu, piłki nożnej. I ja uwielbiam piłkę nożną, także kibicuję wiernie Liverpoolowi. Ja pracuję tutaj na każdej zmianie, jak Liverpool gra. Ja tutaj jestem i kibicuję im także. Szef pubu Paul Dwyer mówi mi, że pamiętał, że w przeszłości The Reds potrafili odrabiać wielkie straty i, jak przynajmniej przekonuje, miał przeczucie, że może się udać i tym razem. I thought we were gonna win. Myślałem, że wygramy, choć w najbardziej szalonych snach nie typowałem 4-0. To fantastyczne, ale podkreślam, naprawdę wierzyłem, że wygramy. Z tym zwycięstwem może się chyba mierzyć tylko Stambuł w 2005 roku. Finał z Milanem, w którym wygraliśmy, przegrywając do przerwy 0-3. Napisałem nawet na Facebooku, wyobrażacie sobie, jak to jest przegrywać do przerwy 0-3, bo w gruncie rzeczy wczoraj było tak samo. Czasem po prostu musisz wierzyć. A pamiętamy, że w tym Stambule w 2005 swoje palce maczał nasz człowiek. Pamiętamy słynny Dudek Dance. Spread Eagle może stać się niedługo wyspą na mapie londyńskich pubów, bo 1 czerwca finał i może to być angielski finał. Szanse na awans ciągle mają przecież Londyńczycy z północnego Londynu, Spurs. Dzisiaj grają z Ajaxem. No, mają do odrobienia jednobramkową stratę z pierwszego meczu, ale po wczorajszym wieczorze to już chyba wszyscy na wyspach wiedzą, że nie takie rzeczy się robiło. Początek spotkania dzisiaj o 21:00. Adam Dąbrowski, bardzo serdecznie, redaktorze, dziękujemy. No i życzymy mocnych nerwów dzisiaj wieczorem, bo to chyba z jeszcze większymi emocjami pan będzie śledził spotkanie. Prawda? Tak mi się coś wydaje. Wszystkiego dobrego. No i państwu, kibicom, także mocnych nerwów, bo ta Liga Mistrzów, niektórzy mówią, takiego meczu to w historii Ligi Mistrzów nie było. Ona obfituje w takie zaskakujące rozstrzygnięcia. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut do 17:00. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Ciągle prędzej i prędzej. Nie lubię tych, co polują na dużego zwierza. Ja stronię od tych, co ze złem mają swoje przymierza. Słów o pokach miasta, korzeni sokach.